תראו ילדים, בכל שנה יש ארבע עונות, כל עונה היא שונה. קיץ, חורף, סתיו, אביב, איזה עונה כל אחד מעדיף. אני אוהב שקיץ וחם, לרוץ יחף על חול שפת הים, ללקק ארטיב משמש משם ומכאן, עד שצפי תרצה כמו תמיד. ביס קטן, הסתיו הוא קצר וכל כך מיוחד, אני ומרקונס מטיילים יד ביד, לקטוף לחצב לבנבן. אסור אהובי, זה הוא פרח מוגן, כבר לא כל כך חם ועוד לא כל כך קר, הקיץ בפתח, החורף עבר. קיץ תחורף אביב, עונה רוגפת עונה, במעגל הן רוקדות מסביב, ארבע עונות השנה. אני אוהבת שחורף בחור, במיטה מתקרבלת בפוך, שוכבת שמחה רק האף קצת מציק, גם אני מצונן אבקי, אבקי. קיץ החורף אוויר, עונה עודפת עונה, במעגל רוקדות מסביב, ארבע עונות השנה. האביב הוא שלי, יש לו ריח נעים של פריחת היסמין ופריחת הדרים, העצים מתקשטים בעלים חדשים והרחוב מתמלא בזוגות אוהבים. קיץ החורף אביב, עונה עודפת עונה, במעגל הן רוקדות מסביב, ארבע עונות השנה. ובכן, קיץ, סתיו, חורף, אביב.